صحابي رسول صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، ان کا رنگ کالا تھا اور ان کی بیوی بہت نیک تھی. ایک دن بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں ہم انشاءاللہ دونوں ہی جنت میں جائیں گے، دونوں جنت میں جائیں گے. آپ کے صبر کی وجہ سے آپ کو اللہ نے جنت دے دینی ہے کہ میرا رنگ کالا ہے لیکن آپ نے صبر کیا، اور میرے شکر کی وجہ سے مجھے اللہ نے جنت دے دینی ہے کہ میں نے آپ جیسی نیک عورت پہ شکر کر لیا. اور نیک بیوی کی علامت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عورت آتی ہے، آپ نے پوچھا ازات زوجین انتی، شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، شادی شدہ ہو. کیف انتی لہو، کیسی ہو اپنے خاوند کے متعلق؟ قالت ما آلوه الا ما عجزت عنه. سرتاج رسول آپ نے سمجھایا ہوا ہے جب تک جسم عاجز نہیں آ جاتا اس کی اطاعت میں میں نے کبھی کمی کی ہی نہیں ہے. فرمایا سنو انظری این انت منه فانما هو جنتك ونارك، غور کر لے وہ تیرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. بات ختم ہو گئی. اطاعت کا یہ پہلو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اور باتیں تو ساری پانچ ہی ہیں نا، نماز پڑھ لے، روزے رکھ لے، نیکی کی بات پہ لبیک کہہ دے، بچوں کی تربیت اچھی کرے، اور خاوند کے مال کی حفاظت کرے، کچھ اٹا آپشن تو ہے ہی نہیں حدیث میں. اس پہلوؤں کو اختیار کرنے والی کے لیے بھی اللہ کی طرف سے نوید یہ ہے جنت کی آٹھوں دروازے کھلے ہوں گے جس سے چاہے جنت میں چلی جائے.